کرو بیا سوچو کہ تاسو ما بصاحبکم من جننا نشتا استادو پدی ملگری سلیوان تو صاحبکم زکوی چه حالات استادو دوڑان دیلی تاسو سرلوی شوی دی پدی کری کے پیدا شوی دی دی علاقے سڑی دی خیپی جنے انو اللہ نظیر لکم بین ریادا من شدید دی ند دی اللہ نظیر لکم مگر یر ورکا ان کے استادو را پار دی بین ریادا من شدید داغ سخت دام نمخ کے مخ کے طریقہ را تبلیغ ورتو آیا ما سال تکم من اجر نو غارم تاسو نه اس مزدوری ذاتی منفعت تاجر وی رکیږي کاغد مال په شکل کی او کاغد عہده په شکل کی فولکم کو غواړه مندار سازشو دا ما موصوله ده قل ما سال تکم ورته وای اغه چ غواړم تاسو نه من اجر نو مزدوری فولکم ناغر استازشی خود غرض نه ما ریاست نه غواړم وزارت نه غواړم حکومت نه غواړم شهرت نه غواړم دا ټول په اجر کلال فولکم کله کله څوک غواړي کنه د پرائمری کتابي یو غاړه ته یو پټورې بل غاړه ته بل پټورې یو د وزیر اعلی ر یو د وزیر تعلیم د مولي شهبا او یو پیغام یې پکې ورکړي نو زما دا مطلب نه چې شهرت ته وشي زما دا مطلب نه چې د خود غرض یې ما زس ریاست نه غواړم چې څو غواړم دار استاد وشي ان اجریا الا علی الله نه د ثواب زما مگر په الله هو علی کل شیء شهید و دا اللہ پاری اسی زبان نے حاضر نادر دے خبر دے طریقہ را تبلیغ ورطو آیا ان ربی یقینن زمان دارب یقذفو بالحق وشتل کوئی پا حق سرا یعنی باطل لے را بغی بل نقذفو بالحق علل باطل بل دے تفصیل لے علام الغیوب دیر خپو ورے پغیبو قل جا الحق ورطو آیا راغ حق حق سر قرآن اسلام توحید وما يبدئ الباطل وما يعيد او نشي پیدا کولی دا باطل اول پیدایشو انه دوباره راوستی شي دوه معنا شیخ الهند رحمت الله علیه وما يبدئ الباطل وما يعيد باطل نه مطلب درو ايبدئ معنا پیدا کول او نشي پیدا کول نشي پیدا کولی دا دروغ اس سيزو وما يعيد انه دوباره راوستی شي نشی پیدا کولی باطل حق پا مقابلہ کے اول پیدایش او نو دوبارہ پیدایش کولی شی سمت لبا یعنی باطل دلادو بادو پریوتے دے دلیل پہ اعتبار سرا قل ورطو آیا طریقہ تبلیغو ان دلل تو فرس کا کدو گمرائی ما فا انما دل لونو دو گمرائی گما علا نفسی نقصانی دما رخ پل دان دے و انہی تدیتو کدو کما ادایتو مند حق تا و انہی تدیتو الالحق ہے کما حق طرف تا ہدایت مندو فبما یوحی الی ربی ما یا موصولہ جوڑا کا یا ما مصدریہ جوڑا کا کما موصولہ شی پس سبب دا آگے چوہی یوحی الی ربی چوہی کی ما تا دمارا با او کما مصدریہ شی پس سبب دا وحی کولو ما تا دمارا با انہو سمیع قریب دا اللہ دیر اوریدن کے لئے نزدے رے ولو ترا تخفیف اخربیم اکہ چرتا توین دی اس فضیعو چکلاو یریگی لر ایتا امرن فضیعنا نیو ناشنا کار بوینے دلو جزا محضوف ادا فلافوتا چلے تا دال بر جزا دے نبوی اس قسم لتیختا وہ خیزو دی بونی ولیشی گب بونی سی من مکان قریب تاغذین از دینا وقالو دی بوائی انابت دا مجرمانو آمنا بھی منگا ایمان راوڑ دے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پا قرآن بھی زمین دوارو کے کاری اترا جے کے واننا لہم التناوشو اور رکم دینے بھئی رزید پارا رانی ولد ایمان تناوش دا سے چلے کہ تناول چورتا منگو آئی تناول کا ڈوڑے دید تناوش ہوئی شین علام بدل شو لکوی دا کابل چو شیخ رحم اللہ بوید دا گاؤ اے بلو دیکھ اخان و غان دا بڑر جات تو وال کے گاؤ اے بیل اخیر کے بیا پا دے کے لگ تعلیل ہو شو اور خفت پا کرا کے اندر دین کابل جوڑ شو میں مکان بائی داغ زیل رنا زکر تازو خوز پا آخرت کی او داشے ملاوی گی پا دنیا کی وقت کفرو بی من قبل مردون تے گورا دو مرد دے دی یو کفر او یو یقذفون بالغیب پتا کک سرا دی کفر کرو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پا قرآن من قبل ردین مخی پا دنیا کی یو مولا کتاب لکھلے دے ناہنا پا مانے را دو کہو کسا قبر لزاماتیو لگولو نبی رسد دو لکھلو چھو آننا لہمت تناوشو من مکان بائیدو بیا ورته ولیکلی شو چې دا ټول الزامات افتراءات دي او دا څه چې څنګه نو ويقذفونا بالغیب من مکان بعید ويقذفونا بالغیب او وشتل دي د توک خبره من مکان بعید دا لری دینا چې د توک خبره ولې راولې ای ور توک خبره کمه او راوشتل ساحر دی او شاعر دی وحیل بینهم و بین ما یشتهون او وا بچوری شی رکاوټونا د دی په منځ کې حیرم دغه توی قد حیر بین غیر و النزوانی حیل بینهم وا بچوری شی رکاوټونا بینهم د دی په منځ کې و بین ما یشتهون په مندای کې چې دی غواړي ایمان ایمان ورته نه ملاویږي ځکه ان لو متناوش او مکان بعید ایمان په آخرت کې نه ملاویږي په دنیا کې به تر وړي دې معنا را عبد الله ابن عباس دار چې دې مطلب دې دنیا ته واپسی او بیر ماشتون دی بدا غواړي چې موږ دنیا ته بیا ولې ګر ربنا افسر نا وسمینا فرجینا نعمل صالحان در حسن سے قول چې دې نه مراد الایمان المقبول له ایا مطلق اطاعت تر کا قطا ده وی کما فعل لك څنګه چې دا کار کړی شی وو بے شیاعیم د دې د مدب والو سره من قبل مخکره دینا څه مطلب وو وحدت د سزا د وجه د وحدت د شرارت نه دا ټول یو شان شریدانو د سزا ولوم یو شان ملاویږي انهم کانو فی شک مریب یقینا و دې د علت شو و دا ټول فی شک مریب په پوخ شک کې مریب چې دا شک په شک کې چې شپه ورځ شک کوونکې یعنی په پوخ شک کې تفریح وکړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر سورۃ فاطر او بل نوم یې دې سورۃ الملائکہ د سورۃ مناسبت د مخ کی سورۃ سره داسې دې چې د مخ کی سورۃ په اخر کې د دې ذکر وکړو چې مشرکان می تبا کړل زکا چې دار مؤمنانو دشمنانو او پای باندې مختلف قسم لا عذابونه اگر اغلی دي نو کله داسې وش ولا چې د دنیا او د آخرت د عذابونو مستحق را مشرکان دي مسلمانانو لا داغی حمد و تعریف پکار دے نو صورت شروع کی گی دا اللہ پا حمد و شکر سرا ذکر چی فقطع دابر اللذین ظلمو والحمدللہ رب العالمین او کل جدا خبر ثابت شوا چی شفیع قہری نشتا پیغمبرانم ندی او ملائکم ندی دا صورت احزاب دا آیاتون نوم دا خبر واضح شولا او دا صورت سبا دا آیاتون نوم نو اس دا وی چې دا ملائک چې دی دې تاسو اوازونه ما فوق الاسباب ما کوي او د دینه حاجتونه ما فوق الاسباب ما غواړي موضوع د صورتو د بلنې لایق یو زیما بل څوک نشتا خلاصه د صورتو صورت چې دی پدې کې دولس عقلی دلیلونو نه ذکر کی او مسله د علم غیب به خوازه حقی چ الله رب العزت متصرف ته او د غیب او علم الله سره دی دات بد اوی وی لکه څنګه چې سورته نمل کې رات بد اوی وی دلیل وحی بم ذکر کی تسلی بم د نبی علی السلام د پاره ای او په اخر کې بعد تخفیف دنیوی وی د سورته فرقان نرسته دا سورته نازل شوه ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله تول صفات د خدای توب اکی یو اللہ لردی فاتر السماوات والارض دا وال سرنا پیدا کونکی دا اسمانو نو رزم کریم فاتر مانا دا چه مثال نو او بید مثال نے اسمان و عزم کا پیدا کری دی اول غنم چه اللہ پیدا کول مخی خو غنم نو اول اسمانی چه پیدا کری دی ردی سنمونہ نوا زمک پیدا کری دا ردی سنمونہ نوا امام بیحقی پشعب الایمان کې دا عبداللہ ابن عباس په حوالہ دا خبر لیکلی دا چې را ماته دا پته نه و چې دا فاطر به سمانای خپل عربی کې سوچا عربی کې ردی معنی بسی یوزل یو دو باندې چانو او غیرار لو پا جگڑو دا باندو دا جبا دا دیر صفائی نا دا کوئی پا بارک جگڑا کولا نا غیو ما تاویل انا فتر توها دا ما کنست پیده ابتدا والا ما کرده دا نا دا پا دی بانه پوشو ما چه دا فاتر مانا دار چه اول دل یو تن کارو کیو سنمونه وغیره اغنیم جائل الملائکة رسولن مقرر کون کرے ملائکو لرا رسولن پیغام لگن کیم اولی اجنحاتنا دا صفت تیر فارد رسولن اولی اجنحاتنا خاوندان دا وزرو دا دیر وزرو خاوندان دی اولی اجنحاتنا مسنا ردو ودو وسلاسا وردر ودر وربا ورسلو رسلو روم دا دی دا مطلب نرے چی دا دینا سوا پاک نرشتا دینا بلکہ دے خواسی او مثال ذکر کو او نورت مراد تکثیر دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دے آیت پر تشریح کی ذکر کر دی لقد رآ من آیات رب الکبریٰ چیر جبریل شپک سوا وزاری وی نپا بعض روایاتو کہ شپک سوا وزاری راغلی دی دارو بعد دے را پارنے رچے ہم دا دی او نورا خواسی وانشتا دا پرویزی اور رسالہ دا طلوع اسلام پائے کہ اگر اکلی دی چی زانتا آل القرآن وی او غیر قرآن کریم نہ ہر خبر ثابتی اگر پلم دا چرکی خوی عدل چی تا عبداللہ چکڑالوی تا کارے دلے دے ناغت اویلی دی چی تا دا دو منزونا دری منزونا سلور منزونا ثابت کر قرآن نا ناغت دایت ویلی دی مسنا و سلاس و روبا دلتا دا ملائک و دا وزر و خبر دا دلتا دا رکعت دا تعداد خبر دا سن نارستا دینا یزیدو فی الخلق ما یشاء کمی زیاتی پرے کے زیاتی پرے پیدائش کے ماغا یشاء چ خو خیشی یار ملائک دا وزری چ دی دام ڈیر زیاتی دی یا سیرت دا کلے انسان پیدا کی یا صورت دا انسان لڑے کلے ور کی یا آواز دا لڑے خیست ور کی دا ٹول پدے کے راضی چ یزیدو فی الخلق ما یشاء دا چا ډیر خیسته آواز دی ولې یو اضافي نعمت پر کړی دی څوک ډیر خیسته ای سترګو کې ډیر خایستی پوزا او نور اندامونه دا ډیر په تناسب سره ولا برابر کړی وي ویخته ډیر اعلی مزیدار او بهتر وي خبرې ډیر زیات خوږی اخلاق ډیر زیات خولي یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله پاره او سیزبانه طاقت لري دا علت چرا دا غی حکم دا پارا ما یفتا اللہ لناس من رحمت دویم دا توحید دلیل نا پرانزی اللہ را پارا دا خلقو من رحمت دار کس ما رحمتنا دا ما موصولا اگا چا پرانزی اللہ دا پارا دا خلقو دار کس ما رحمتنا فلا ممسکلا نشتی سوک بند ان کے دا غیر پارا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئیم چکل باران کی گی دا دا اللہ رحمت تے زمون بدا عقیدے چ دا رحمت اللہ منتر اور رسو باران ور ان کے اللہ دے مترنا بنو الفتح مون بانے چ باران شوی دے دا پ نو الفتح سره شوی دے ایت تو نو الفتح ما یفتح اللہ للناس دا پ مقابلہ دا مشرکانو کی وی چے گی وی مترنا بنو کذا پلان کے استور دے دے تر سی دے دے نہ دا باران شو نہ دا ارت چکی دا اللہ کی وما یمسکو اگا چی دان سرے بندو ساتی ارشی چی لکا اللہ یتوفل انبو زہین موتی ها واللتی لم تمتوی منامی ها فیمسکو اللتی قدا علی الموت ویرسل الاخرات فلا مرسل لہو من بعد نشتائی سوک جاری کون کے داغیر پارا ورلیگون کے داغیر پارا من بعدی پس دا اللہ رساتنینا پس دا دینا چی اللہ ساتی اللہ دان سر ساتی سوک دا سے نشت چی غیر اللہ نوالی ہوئی چی زی دکا شانتی خوش کوما نبی علیہ السلام چی کم دعا گفتی و اللہم لا مانع لما آتویت ولا موتی لما منات ولا راد لما قضیت ولا انفع ذل جدی من کل جد وهو العزیز و دا اللہ غالب دیب فتح در کولیشی برکتنا چولیشی الحکیم حکمت لری ترغیب دی توحید تی آیو الناس سر اور توحید دا پار در مقلی دلی دو یا آیو الناس اے طول خلقو سن انسانان چی دی غیصر خبر دا اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے دا اللہ نعمت پتاسو حل من خالقین غیر اللہ عائش تاسو پیدا کون کے بیدا اللہ نا یرزقکم من السماء والارض شری دقدر کی تاسو تعالی آسمان اور رزمکینا فاطر السماوات والارض زیما لیکن زو ددغ آسمان نا باران راوروم ددیز مکینا بھوٹی رو باسم لا الہ الا ہو رشتا بل مردگار بیردن بل سوک فاننا تو بکون کم طرف تا تاسو اڑاولی شے ددی توحید نا شرک طرف تا دے و توحید خوخ نرے اللہ مالوسی وین یو کذبو کا او کدی تا در اوجن گرنی نخپکی گما فقد کذبت رسول من قبلک پتا کس طرح در اوجن گرنی شے و دیر رسولان ستان مخ کی ویل اللہ ایکی و اللہ تو بل چاہتنا ترجع الامور واپس کولی بشی طول کارونا یا ایو الناس ان وعد اللہ حق اے طول خلقو یقینا دا اللہ وعدا رشتنی دا قیامت را روان دے دیل اللہ ترجع الامور دا وعدا فلا تغرنکم الحیات الدنیا فدوکا کے روانے چی تاسو جوند دنیا ندیر تیارینا غافل نشیر دنیا دا وجی فلا یغرنکم باللہ الغرور او پا دوکا کے روانے چی تاسو لرپا دے اللہ باندے دوکا باز شیطان شیر کریم دے غفور دے رعوب دے رحیم دے او ماو بخیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا یقیناً شیطان ستاسو لپارا دشمن دے غلط عقیدے تبر لمسی غلط کار بدر بانے کی دا رد دا پخان دشمنی دا روان دا زر دشمنی دا ان الشیطان لکم عدو جملے اسمیہ ذکر کرے دا پدے کے دوام دے ثبات دے او استمرار دے فاتخذوا عدوا انہی سے دل را پا دشمنے دا شیطان دا کار دے اول بتا تو نیکی مکاوا مثلا منہ سے کہنا منہ ساڑ وجت نشتا را چا چوکڑ نہ سے چلو شو بیا برا تب کمون در آلے نہ بیا برا تب ویت اوبے کے کنا ڈیر وقت نہ جے خرا کے لڑشی نہ دے برا روانی جماعت تب راجی نہ کدا دو خبر نہ خلاص چن پدرین دل ور تو ویت یہ منس کوا پخپل وقت کوا خزر زر کوا نور کارون ہم دی کنا سلا کر سو پیانہ بو لاڑے اگدر کو اگدر سجدا نہ کچے تو دیکھ کامیاب نہ چھو تو خم دے دار پکشو خود سر منس کے نہ بیا بر تو ہوئی تا کو نور سب داس نہیں چکو لے عجب بدر کے پیدا کی نہ کچے رہتا پدے ہو نش والا نہ بیا بر تو ہوئی چھ یرا گٹ کے ادرے گا اگر پدے گٹ کے چولی دے لے کا نا نہ جدا سے دے دا عمل کار جن خلق بوئی چھ ڈیر نکلے نکا پدیو نشوان آخریش پگم خبر بیدائی پا تقدیر اعتماد کوچے اللہ سے لکھری اگر کی گیا مرون پریدا تا چا قصبہ کا غویر دے ان الشیطان لکم عدوون فتخذو عدو داعی دی داعی شیطان دا باطلو اچوٹیم نکی رجمع پشپا کو بلکل نکی اگر شپا بانے خوڑے ضرور کی انما یدعو حزبہو دا تقریر دے لدہ دا عداوتو یقینان دے رابلیخ پل ڈلام ڈل سوک دی ڈل سوک دا خواہش پرس خلق دنیا تا ٹھٹ خلق لیکونو من اصحاب السعیر دیر پارا چشیر جہنمیانو نام والذین کفرو دا اللذین کفرو دا اللذین کفرو مبتدارا او لهم عذاب شدید ولا خبر دے یا دا اللذین کفرو دا اصحاب السعیر نا بدل واقع شوی دے اصحاب السعیر سوک دی دا اللذین کفرو آگا دان چھ گوبر اکڑ دے لہم دا دیر پارا عذاب شدید ان عذاب سخت دے ولی دا شیطان دعوت من لے دے والذین آمنوا عمل الصالحات آگا دان چھ ایمان راوڑ دے عمل کبینیک دا مبتدا لہم مغفرت ان دا خبر دا دیر پارا غٹ مغفرت و بخن دا واجر کبیر واجر دیر لے دے دبر مزررت و جلد منفات ہو یر دا شیطان ستا دور پارا چھ دشمن دے گا نا سڑے دا دشمن پلار بانے بولی جی وی دا سے خود دشمن ہے پا انداز کے نرازی کنا اگا عمل لا تخیستا کی اگا وی پا دے کی دین دے دا مستحب دی دین خود تارا ٹین کردے دے افا من زوین لہو سو عملی آیا پس اگا سوک چے خیستا کردے شدتا سو عملی ردنا کار عمل کمن حداہ اللہ دا اگا چا پشان کری جی چا اللہ ورطا ہدایت کردی وی فراو حسنا دے اگا گنی خو عقیدے دارا چھ دا دیر خو خیستا عمل لے نبیا خود توبہ نو باسنی شیطان خوشحال شیم دا شیطان تا تا بیدت خلی کی نو تا تا بدا وی بدت دے خو بدت حسن دے من اتدعا پر اسلام بدتن ویرا حسنتن فقد زامان محمدن خان الرسالہ دار شیطان کار دے کہ وہ بدت خو تا تا بوی تو خیستا بدتی داغا بدت نہ رہے فین اللہ یضل من یشاء و یهدی من یشاء دا علت تے دا تزیین دا پارا وجہ ذکر کی سنگ دا قبیش دا شیطان خلقو تا خیستا کار کی فین اللہ یضل من یشاء و یقین اللہ گمراہ کیگا چالا رچے خو خوشی دا زدی دی کنا دا شیطان پلم سروان دے و یهدی من یشاء ہدایت کیگا چالا رچے خو خوشی انابت تے پکے فلا تذهب نفسک علی ما سرات پس انوزی نفسک استاراسا علیہم پدی پسی حسرات دا افسوسنو دا وجیم وفول لہو دے حسراتو دون افسوسن مکواسے نچستا دا روحو زی لعلک باقی ونفسک علی اثار من لم یؤمنو بہاد الحدیث اصفا ان اللہ دا پذیر علت کرے یقینن اللہ پورے پاغی اسنا انچریے کی بل دلیل عقلی واللہ اللذی ارسل الریاہ اللہ غدات تے چرا لیگی آواغانے فتصيروا صحابا نفورت كوي وريزي فسقناو الى بلد ميتين شدو منغا ديلرا غزمكي وچتا فاهينا تادكو منغا بي پده سرا الارضا دازمكا بعد موتيا پس دو چوالي ده دينا مرنا مطلب دلتا وچوالي ده بعد يفسيها روح الماني كذلك النشور دك شانتي دوبارا پورتا كيدل بيستاسو لقسنج با پتی كدا غيار اوپرش ولا خراخ کارش ولا دک جان بطر کبر نہ روچتی گی من کانا یرید العزتا اغسوک چو غواڑی عزتو یو سڑی دا غواڑی چیزو عزتمن شما نو دی دا عزتمن دے دا پار مختلف طریقی غلط جوڑی کری جی واتقضو من دون اللہ آلیتا لیکونو لهم عزا طریقی دا ندا طریقی دارا فللہ العزتو جمیعا اکی یو اللہ را پار دے عزت تول عزت تے دا اللہ نہ غواڑی پہ خلاف دا کافر نہ سورت مریم کی چاہت کم تیر شو واتخذو من دون اللہ علیاتان او قرآن کل ذکر کی سورت نساء کے تیر شوی دا خبرہ ایبتغونا عندهم العزہ دی زید بش سر عزت غواڑی منافقان سر کافران سر فین العزت للہ جمیعا سور منافقون کے براشی وللہ العزت ولرسول وللمومنین ولكن المنافقين لا يعلمون عزت پیدا کون کر عزت اغا اللہ دے اختیارات دا غصر دی فللہ العزت جميعا من اعتز بالعبد اذله الله چاچے بندے دا بندہ پوجے سر عزت اغا زان ل پیدا کول غاڑی نہ اللہ بے پدغے بندے ذلیل کی الی اسعد الكلم الطيب دے اللہ تا ور خیجی کلمے پاکی لا الہ الا اللہ والعمل الصالح یرفعو یو سو تو جہاد تی والعمل الصالح یرفعو کے دا دمیرو او ہو کے دمیرو یرفعو کے مستطر دمیرو او ہو کے دا دمیرو دا ستر آجیو کو اول قول لارے چی دا والعمل الصالح یرفعو یو دمیر تر آجی کا عمل صالح کا او دا ہو زمیر چرے دا راجے کا کلم تھا والعمل الصالح یرفعو کی چکم زمیر دے دا عمل صالح تراجے کا او ہو کی کم زمیر دے دا منصوب دا کلم تراجے کا معنی بدائی والعمل الصالح او عمل صالح یرفعو پورتکی کلمے طیبے لرام پورتکی کلمات طیبا ذم توجی دارا چی یعود کی ضمیر کلمہ طیب تراجے کا اور ضمیر د منصوب عمل صالح تا راجے کا کلمہ طیبہ اوچ توی عمل صالح لرا ام خنے دارا عمل صالح اوچتی کلمہ طیبہ لرا اس دارا کلمہ طیبہ اوچتی عمل صالح لرا درم دا چی دا ضمیر د فاعل اللہ طرف تراجے کا اور منصوب ضمیر یرفعو کی راہو ضمیر چرے دا عمل طرف تراجے کا دا عبداللہ ابن مبارک کوئی او دار قطادہ قول لے معنی بدائی والعمل الصالح دا عمل صالح یرفعو اللہ قبلوی دے عمل صالح لرام دا ابن عطیوم وی دا ابن مبارکم وی دا قطادہ وی اللہ مالو سوی زما پنیز دا غور توجی دا ارجح الاقوال عندی دا درے متوجی دا چسو دا زمیر چی راجے کے والعمل الصالح یرفعوہو کے ندا یو زمیر دا یرفعو دا چی دے دا اللہ تراجے کا اللہ بے اوچتی اور دا ہو زمیرو دا عمل صالح تا راجے کا خدا اللہ دا اوچتا اول سو مطلب اللہ قبل اول دا اللہ دا طرفنا سوابونا ملاوی دل والعمل الصالح یرفعو او دا عمل صالح قبلی اللہ دے عمل صالح لرام او سلورم توجی پا کہ دمشتا چی زمیر دا فاعل دا عمل تراجے کا اور دا منصوب زمیر چی دین دم عمل تراجے کا خب یا با مضاف پا کہ محضوب منے والعمل الصالح دا عمل صالح پورتکوی خپل عمل کون کی لرا یعنی چی چا نیک عمل کردے دین نیک عمل لوجنا دا عمل یہ اچتے دا یو مانم بعد مفسرین وغا کڑے دا ابو حیان خو غور توجی دا درے مرا چھے یرفعو کی ضمیر اللہ تراجے کے او ہو ضمیر چھے دا عمل طرف تراجے کے او دا مانا زکا غور چھے دیرو کسانو غور کڑے دا او مانا براشی چھے اللہ دا عمل صالح بیاردن قبلی ولا عمل صالح عمل صالح یرفعو رسی اللہ تا قبلی اللہ والذین آئیم کرون سیاتو او آگا سان چھ مکرون کی مکرون آباد دا سوک دی مشرکان دی تفسیر جلالین او تفسیر خازن لهم عذاب شدید دا دیر پارا عذاب سخت دی دی توی سمر اخرویا او مکرو اولائکا ویبور او مکرون آردا ایک سان آبادا بیکارشی دی توی سمر دنیا بیا واللہ خلقکم من تراب دلیل توحید اقلی پنزم اللہ تاسو پیدا کری ہے رخورنا دا مادہ بعیدہ ذکر کی زمونگا زمون مادہ قریبا نطفرا ہاں آدم علیہ السلام دا پارا مادہ قریبا بیا تراب شو دا اللہ را قدرت کاملہ بیان دے من نطفت اندمان ایر ساس کینا مادہ قریبا سم جالکم ازواجا بیای تاسو جوڑے مذکر و مؤنث وما تحمل ما نافیا دا اللہ دا علم بیان دے واللہ خلقکم دا قدرت بیان ہو وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم او حمل ناخلی سیو مادہ او نے جے گوی مگر دا اللہ پہلم سنگ جی سورت رات کی ترشو اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیز الارحام وما تزداد وما یعمر من معمر عمر نشی ور کولے کہ دے سی عمر ور کڑی شوی تا دا اس بات تے قضا و دا قدر دا تقدیر اس بات تے ولا ينقصونت پک کمی کی دی شی دا عمر نا الا فی کتاب مگر ارث پلو محفوظ کی لکھ دی ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا دا خبر پا اللہ باندے آسان دی دار سرا راج مکول پہ الہی کمپیوٹر کے دا ٹول محفوظ دی دلیل توحید اقلی بل ذکر کی چه سنگا دو قسما دریابونا ندی برابر خوگی و با ترخی و با ندی برابر نمواحد و مشرکم ندی برابر دیکھم دیر لوی فرق دی وما یستوی البحران نبرابری گی دادو سمندرونا ها دا عزبون دایو پک خوگ دی فراتون تندا ماتون کے دی توحید دیر خوگا مسئلہ دا استا روحانی تندا و پا توحید بانی ماتی گی سا اغن شرابو پاسانے سرا سائغن شرابو پاسانے سرا تیرا ان کے ردے لرا سائغن شرابو اس کلی ایڈیر پاسانے سرا دی مرے نڈے رکھتی ریگی وآذا ملحن اجا اجا جو مرے کن خطن کے دے خراب اوبا دے اس کار ندی خراب اوبا کو پسلوم خرابی میں شرک اس شے ندے شرک معاشرہ خرابی خوگی و بو دیر کارامد دی اصل توحید دے اما زبر فیض و جفا و اما ما ینفع الناس فیم کسو فی الارض و من کلین او داریونا دا دیدوار دریابونو که داریونا تا کلونا خریتاسو لحمن طریعنا غخا تازا مخیر مئیزی کرشو و تستخرجونا اور او باسه تاسو حلیتن کالی تلبسونا چه اغنده تاسو غیل را تاسو خونا اغنده زنانے غندی خواہی ہم تاسولا غندی و تر الفلکا فی مواخرام تب وینی کشتے پدے کیو بشلو ان کے تدیر پارا چی تاسولا تویدہ اللہ را فضلنا و لعلکم تشکرون تدیر پارا چی تاسو شکر باسے شکر دار چی طاعت اختیار کے دا اللہ او غد طاعت دار چی توحید قبول کے یورج اللیلہ فی النار بیار توحید بل دلیلو دن نکی شپا پورس کے و دن نکی ورس پشپا کے پدے کے دا اللہ سر اس سب شرک نشتا وسخر الشمس والقمر پکارے لگو لے جن ورسوں میں کل ناری او یجری روان دی لے اجل مسمہ تر نیٹے مقرر تر قیامت پورے بدا ترتیب جاری ذالکم اشارہ دا دے دا جرا طول کارون چاکڑ دی دتا اللہ وایا دتا رب وایا دتا دن پارا دولوہیت صفات اغ بیانوا دکا صفتن والا تازتو ایم چے اللہ دے ساسو رب دے لہو الملک اکی او دل بادشاہی دا والذین تدعونا من دونه اغا چ تاسرا ورت کوی بے دالانا ما یملکونا من قطمیر ندی مالکان د پوست کی د کجوری اڈو کی باندے چ کم پوست کے دے کنا داغ مالکان ندی ان تدعوم ہر س زکو ما دار س ہر زین ز اورما نو مارا مدد کوی الہ زما کتا زورا بلے دی لا اسم دعاکم سورت احقاف کے بم راشی ولا سمعوا فرس کا کہ اورے دلو بالفرد والتقدیر روح المانی مستجاب لکم قبول تیام نشی کو لے استاس را پارا اول خورینا اک فرس کا اورے دو نبی اعلی قبول تیام نشی کو لے او مقصد کو قبول تیار کنا جستا زرر لر کی تالا فائدہ در کی او تر کم وقت نشی کو لینا احقاف کے ولا بیان مدہ بیان کرے دا لا استجیب له الہ یوم القیامہ تر قیامت نشی کو لے و یوم القیامت یک پرون بشرککم دلیل لے چی ما فوق الاسباب چا دا آوازو کچی کاکا سے پنے کہر اور اسی او پھر بابا مددو کی ندیت شرک بھی رکھی گی او پورز دا قیامت او دیب انکار کی استاثر شرک نام بشرککم کے دا شرک مصدر دے مضاف دے فاعل تا دا قیامت پورز باندے با دیستاثر استاثر شرک کولو نا دیو اثر شریکان جو کڑی جی بالکل چلٹ انکاریان چی ولا جنبیو کا مثل خبیر او اوبا نخی تا تا پشان دا خبر لرن کی ذات بل سوک کتوے چی ارا ما تا چاویری جاگا دے کہ او سڑے رے او ملا رے اگوی چی قبولتیا کولی شی اگوی چی داسے نبا نقصان رسولی شی اگوی لکلی دی چی انسرون اولیاء مویدم مرون آداؤں ولا جنبیو کا مثل خبیر اللہ چی کم خبر در کی دار کانی کر خرا یا ایو الناس اے ٹولو خلقو انتم الفقراء سورت کے یا ایو الناس یا ایو الناس راغلل تاسو ٹولا جتمن یہ اللہ تام فقیران یہ ٹولو ابن قیم رحمہ اللہ اغوی دخفل استاد شیخ الاسلام نمیتا پوسو کو چدا فقر ستو بھی رکی گی نیمات اوی اللہ تعتمد علی ما فی جیب کو بل تعتمد علی اللہ وحدہ اعتماد پخپل جیب مکوا پیو اللہ باندے اعتماد کوا امام سیوطی لکھی دی خپل کتاب کے الفلک المشحون کے کہ پا جیب اعتماد مکوا پا غیب اعتماد کوا ٹھیک دا سبب زان لدے اعتماد یادو یقین چیسے تبیر کی گی یقین پا پیسو نہ دے دا سبب درجہ زان لدہ ابراہیم بن ادہم ہوئی طلبنا الفقر منگا لڑو نو فقر او احتیاج ان طلب کونا اللہ پا دے کے مالداران کو صوفیہ اکرام تولوائی حدیث نہ رہے حدیث ہوتا نہ وایو حدیث غلط تھے خو لیکن مقولہ رہے سو پیانو الفقر و فقری ہر یو وی فقیرو چھے فقر دمارا پارے و فقر دے ہر وقت اللہ تا احتیاج حقیقتاً عبودیت افتقار الاللہ دارا موحد خاص سرا واللہ والغنی واللہ بیاجتا استائل شویرے یریے این یشایو زیبکم کاللہ وغاڑی تازو بختم کی ویاتی بخلق جدید اور آب ولی نور نوے خلق خلق مخلوق جدید نوے نوے ماڈل براشی تاسو بختم شے وما ذالکا او ندے ستاسو دالر کولو دنور راوستل علاللہ بی عزیز اللہ تسگران ولا تذرو آجلتوں وزر اخرا تخویف اخروین او نبشیو چتا ولی سو کچتا ان کے پیٹے ربلو کہ او تن بل چاہتا آوازو کی کنا چی ہے زمان خپلہ و رشتہ دارا او زار شمال تانا دا پڑھنا تروچت کرا ال تا پاخرت کے ناغوی چیز پا خپل غم کے امتان تا تا نیم مزگار وَإِن تَدْعُو مُسْقَلَتُن الٰہِمْ لِهَام او کرو بلی آوازو کی مسقلتن یو درن بارے چاہتا آوازو کی ستا سر پارا الہ ملیار اخفل بارو چتا اول دا پارا لا یو من منو شیعون پورتبا نکڑی جی ددن ایس ولو کان دا قربا اگر چی وی دا رابر لشوی زا قربا اخفل درابل ان کی تا کم چی وطا آواز کی کرا او چی چاہتا آواز کی ددی پا منز که دیر زیادا اخفل ولی دا لیکن ال تبا اغه انکار وکي انما تنذر الذين يقينا استير اثر کوي دا معنا د روح المانی چې کم سوګيږي استير اثر کوي هغه چا باندې يخشون ربهم چې یریږي د خپل ربنا بالغیب پوجیشا پنالي دلو یعنی عقیده برابر ده واقام الصلاه پابندی کوي رمانځو ومن تزکا چا چې پاکی حاصل کړل گناہون نکی زانے پا گناہون درن نکو پیٹ زان لنت درنی فا انما آیت زکا دا پاکی آسل اکرال نفسی پیرے اخپلشوا دیو کامیاب شی خرب لہا من زکا ویلاللہ المسیر یو اللہ تاورت للی لٹولو لا الہ آدن غیری استقلالا او اشتراکا بل سکن مستقل او نپا شریکو داتشتا چیغتا دسڑی تگی وما آیت ویلاما والبسیر څنګه چې تا ته پته را چړوند او لیدون کې نه برابر نه دک جان موحد او مشرک نه برابر او ما استو الاما والبصير نه برابر یې ګړوند او لیدون کې بعد ایک انسان ړوند دی بعد کثر ځان ړوند کې عبارت بنا کل کې نیم بنا کل کې نیم بوخري پر پسې به نیم خبره چې دای سر نه کل کړې دوم د دې جواب وي اب نه ذکر کې ابل ته بڑون وي مې نیم ړوند خو یې ولا ظلمات ولا النور انا تیاری و نرانا تا شرک و کفر تیاری تا ایمان دا توحید دا علم اغرانا ولا زلو انا برابری گی سوری ولا الحرور انا گرمی جنتا دو دخ بس برابرشیم دا ٹول چه نبرابری گی نداوم امنا وما استویل احیاء واللموات و نبرابری گی جو اندی امرو حدیبی برابری گی نو تیاری و رانا نبرابری گی سوری و گرمی نبرابری گی بینا نبینا نبرابری گی اجوندے او مڑے دا سے برابری کی چھ مڑے تے ہو چھتے اجوندے پہ کمزورے کڑے دے جوندے مڑے نی وینے او مڑے بلگی جوندے ووینے جوندے دا مڑی خبر نہ ہوری او مڑے بلگی دے جوندی خبر ابا ہوری او غت اب آواز کی چھ رامدت چھ او جوندے بدل دے دینا تھارا دو نظر نچرا رسے دے دی پا خیالو او غیب ووی جی دیر آرسی دیشن ان اللہ اسم او میشا اللہ اور اول کری اگا چاہتا چھ خوخیشیم وما انتا بمسمع من في القبور او نیت اور ان کے اگا چال راچ پا قبرونو کری نکا نیمانی کنا نغام مکہ ومسلم اخی مونگ ذکر کردی را این انتا الا نظیر نیت مگر یرا ورکا ان کے اے پیغمبر استا کار دار چیتا نظیر مالے گلے بس پلا یرا ورکا وا انما تنظر اللذین اشون ربهم ان ارسلنا کا صرف نظیر نا بشیرو میں خو ان ارسلنا کا یقینا مونږ لےګلې ته په هغه سره بشیرن زیر ور کون کې ير ور کون کې وایم من امته انسان پیغمبر نه نشتا ایس یو امت د امتونو نه الا خلافیا نذیر مگر تیر شوی وو پای کې یو ير ور کون کې یا نبی یا عالم دا څه نوې خبر نه ده ما كنت بر من الرسل احقاف کې براشي تسلی سره د تخویب اخروی نه وای یو کذبو کا او کدی تا دروجن غنی غم مکوا فلا تحزن جزا محذوف را فقط کذب دال بر جزا دروجن گنلی ہوا کسانو چر دین مخی تیر شوی دی پیغمبرانو لا جاتم رسولون بالبینات راغلو دی تر دی رسولان پا موجداتو و پی زبر و پسحیفو و پی کتاب المنیر و پی کتابونو رو خانا غٹ غٹ کتابون تورات و انجیل کتابون و نمانل رسولان خبر و نمانلی نسوم اخستو اللذین کفرو بیاما اونی والکافران فکیف کان نکیر سنگو دماغ آزاب دا انکار نتیجه سنگو علم ترا دلیل توحید اقلی بل آیتنو گوری ان اللہ اندل من السمایمان چه اللہ را وروی دا پورتنا و برا باران بارانو شی دا پورتنا و برا باران رازی فاخرج نابی سمرات مختلفا الوانو ها پس منگارو باسو بی پدی سرا سمرات میوی مختلفا الوانو ها چه مختلفی رنگون داغی یو میورا و رنگون مختلف دی یو انگور دے یو سیب دے رنگون تیو گورا خوندون تیو گورا انزر دے دا باغی انزر دے دا سی انزر دے غیر باغی دے او دا خوند تیو گورا ہر یو شے چے دے ہر میوہ چے دا نخواندی جدا جدا رے پاخرجنا بی سمرات مختلف پر الوانو آن دیتا بی دا باٹنی نظام دا باٹنی نظام تا سوچو کا تاکم نباتات چی رو باسی دیکھ لک سوچ کوا ومن الجبال جددن بیزن اس غرون طرف تا گیر چا پی رو گورا او دا غرون نا جددن ٹکڑی ری مختلفی سیری مختلفی بیزن زن پکی بینها بیزن زن پکی سپین سپین دی سپین سپین غرون دی وحمر نو باد پکی سرسر دی مختلف الوانو ها مختلف دی رنگونا ها دا دی سرو و دا دی سپینو باد پکی دا سی دنگی سپین دی باد پکی دا سی لگ لگ سپین دی باد خسر دی باد پکی لگ لگ سر دی باد پکی نسپین دی نسر دی باد پکی بلکل تک تور دی وغرابی بسود او باد پکی تک تور دی غرابی غراب کارغت اوی رکی اگا کارغت چه سنگ تور دے داغی گونتا که تور دا سود بدل لے یاد فی بیان دے و غرابی بو سود او بعد پکی تک تور دی کسمون شو کنا پا غرونو که کسمونا پا میوو که کسمونا نسنگ چه تو دا باٹنی دا نظام نا خبر شوی دا داسه اس دا زوالو جی نظامو مگورا و من الناس و الدواب دے او بازی دے انسانانونا او دے انسانانونا و الدواب بے رزند سرونا و لنامی رزناورونا مختلفون الوانو مختلف دی رنگونا داغیم دلتا ام رنگونا صفتونا مختلفو ساروتا گورا میخا سونا کسمون جی پکے غواگانے سونا کسمون جی پکے ویدام بر سرے غوارا در ڈول پا جوڑ خرسیوی ام بر سرے غوار دا سے انسانانو کیوں قسم قسم انسانان دی رنگونو کیوں اختلاف دے قدونو کیوں اختلاف دے انما یخش اللہ من عباد العلماء اختلاف دے پہ انسانانو کی خوبا دے کہ اچت قسم لے انسان کم یو دے یقیناً یا رکی دا اللہ نا دا غپ بندگانو کے عالمانو خشیت چی دا اللہ مقام پی جنی بیا دا اللہ نا یا رکی دار علماء صفت تے علماء چاہتاوی العلماء اللہ معلو سوی چگر ار عالمون باللہ اگر چاہتاوی چگی اللہ پی جنی دا اللہ ذات پی جنی دا اللہ صفات پی جنی دا اللہ دا افعال و بیان کی خلق تا اگر عالم دلتا نیا دی لر عارفون بالنحو والصرف مثلا چاہی پا نحو پا صرف ہوئی گی امیان خو پا دین پوئی کنا صرف امیر با یا استاد یا دی الکانو تا طالبانو تا یہ رب لان کے دیر غد مولار ایسا کہا تیا طالبان نیو سر سرمیر یادی وہ سرمیر سر خود شرع تعلق نشتا شرع دا پار مومد دا معاون دا علم سر پا دان لما سال دا تش پا سر پا پوئی گی سرفی بابا دے نحوی بابا دے و قرآنی بابا ندے و اکیدے برابر ندا یہ غنی یادی اگا عالم دے دے کہ اللہ مولوسی سفا لکلی دی للعارفونا بن نحوی و سرف مثلا دلتے خشیت ذکر کردے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طور نلوی عالم اللہ پسی مرتبہ را نہ حدیث کے راضی انا اخشاکم للہ و اتقاکم له دے طور نہ زیاد دے اللہ نہ زیرے گما اور دے طور نہ زیاد متقی زیما ان اللہ عزیز غفور یقینا اللہ زور اور دے بخون گرے ان الذين یتلون کتاب اللہ دے علماء کرام صفات چ دے اللہ نے رکھی یقینا کسان چرلی دے اللہ کتاب مداومت کی دے پا قرآت درس و تدریس واقام الصلاة پابندی کبھی دوانزو بدنی عبادت مخلے دے وان پا قوم مارا دقناهم خرج کی دائن چا مدیل ورکڑی دے سرن والانیتا سپا خکارا و سپا پٹا عبادت مالی ہم دیر آلا و بہتر دے یرجونا تجارتا امید ساتی دے داسی تجارتا دا طاعت چکا مکڑ دے دے وجن امید دے لن تبور چھرے با بیکار کی گنا چھرے با کوٹا کی گنا داغ تجارت چھ کوٹا تجارت نہ رے و تجارت تخشون کسا دہا نہ دے حل دلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم دا کل تجارت تے لی اوفی اوم اجورا اوم دا دیر پارا چھ پورا ورکی دیتا رزید آجرونا و یزید اوم من فضلی او دیل سوائی ورکی دخپل فضلنا انہو غفور شکور دا اللہ بخون کے رو قدردان دلیل وحی والذی اوحینا الیک اغدات والذي اوحينا اليك من الكتاب اغا سر من الكتاب قران اغا قران چې مونږه تا ته وحي کړی دا هو الحق و دک حق دے مصدقا لما بین یدی رشتنی کون کی رئے کتابون لرچ دے قرآن نمخ کی دی ان اللہ بے بادی دے خبیرون اللہ رخبل و بندگانو پا حالاتو خبر دے بصیر او پا مصلحتونو باندے لیدون کرے مصلحتونو لے لیدون کرے سم اورسن الکتاب اللذین استفینا من عبادنا لما رده المکذبون کلچ دروغ جنگنون کو دا کتاب رت کو سم نبیامون اغیتو گورا دیتو گورا دیر لے فرق دے اور اسن الکتاب ورکمونگا دا قرآن الکتاب نا مطلب دے قرآن اللذین استفینا من عبادنا اغا چالا چو گورا کردی مونگا رخ بلو بندگانونا ایمان میں والا ورکردی علم میں والا دے کتاب ورکردی پدے اعتبار سر دے گورا دے خو پدے کے دریک اسم خلق دے فا دیتا فیر تفصیل ہوئی اتا کسم مشعور فا چی دا یو پاک فا تفصیلی یرا نو دا عباد چکم دی دا کسم کسم دی فا و و دا دری کسمو نی دی فا من هم ظالم لنفسی پس ظل پائی دی که ظالم لنفسی ظلم کون کری پخپل زان و من هم مقتصدو او بعد پا دی که مقتصدون درمیان دی و من هم بعد پا دی که سابقم بالخیرات مکی کی دن کی دی گڑندی تلن کی دی بالخیرات پا سبب دنے کو با سببیا دوجی دنے کو نا دوجی دنے کو عملننا بیزن اللہ تا اللہ پا توفیق ذالکا دغ وراست و غروالی والفضل الكبیر دا دیر لوی فضل لے آیت کے لگے خبر ادا چید ادرے کس مجدی دا سوک دی فمن ام ظالم لنفسی فمن ام مقتصدو اول حافظ ابن کثیر حافظ ابن کثیر دے دے کی لکھی چې ظالم هغه چاته وی چې بعد واجباتو کې کوتاہی وشي او کله کله بعد محرمات کوي سو واجب کارونه دی بعد هغه ته پاتې کیږي او بعد محرمات هغه ته نه کیږي دا کم دی ظالم لنفسه ذم و من هم مقتصد مقتصد اغت ہوئی چه واجبات کو ٹول سر ترسی اور محرماتو نا امزان بچ کی دمخ کنے لگوچت تے لیکن کل کل تے بعد مکروحاتو شی ندا پکے مقتصد دے دریو نمبر سابقم بالخیرات بیذن اللہ ٹول واجبات سر ترسوی ٹول مستحبات ادا کوی دا تمام محرماتو نا زان بچ کوی بلکہ دے تمام و مکروحات و نازان بچ کبھی ہاں بعض مباحات د عبادت د مشغولیت پا وجہ یا د حرمت د شبہ پا وجہ اغیی فریدی ادادی سابقم بالخیرات بی اذن اللہ دا یو توجیدہ دا حافظ ابن کثیر دویم توجیدہ آیت حسن سیب حسن بصری اغوی ظالم اغرے چی دا اغا حسنات کم دی حل تا چکل طول کی گی کنڈی تا خیجی کنا ننیکے کمی دی او مقتصد اغیط اغطا بیری کی گی چی دوارا برابر دی ڈرا یو طرف و بل طرف سر پا سر و قتلو نغطا مقتصد بیری کی گی او سابق بالخیرات داغ کستا بیری کی گی چی دنیکے پلڑے دیر زیادت درنش والا دا سابق بالخیرات چی دوی متوجی دا معاز دا اغوی ظالم اغا چاہتا ہوئی چو گناہ کبیرہ کی توبے و نباسلہ و لاڑ مر شو او مختصر اگا چاہتا بھی چو گناہ صغیرہ خوتے نکی گی لیکن کبیرہ نہیں کڑی او کہ کڑی نے توبے تے باسلی او سابق ہو دا اگا چاہتا بھی نکی گی کہ گناہ کبیرہ تی شوی اکا صغیرہ تی شوی داوان لکھو گناہ کبیرہ تی شوی ندے اکا شوی ہمی دونے جڑلی اللہ تا دار سے ونزلی و اللہ باندے اگر بخلی نزتا ویدی کی گی سابقم بالخیرات بی اذن اللہ چا دا ویدی دی چی یو اگر کستے چا سر غم دا دنیا دے دا ظالم دے یو اگر دے چا سر غم دا عقبہ دے دا مقتصد دے یو اگر دے چا سر غم دا مولا دے دا سابق بالخیرات بی اذن اللہ دے چا ویدی دی یو اگر دے چا اگر طالب دا نجات دے دا ظالم دے یو غری چې طالب د درجاتو دی دا مقتصد دی یو غری چې طالب د مناجات دی دا سابقم بالخیرات باذن الله دے دا سے پدے کے دامش ترے تقریباً البحر المحیط تے سلویخ تو پورے قولون نزدے نزدے اگے پدے کے ذکر کری دی خو پدے کے دامش ترے چھے دا قرآن پرانا کی کلمونگا گورو نصحابہ دی تابعین دی او تبع تابعین دی والسابقون الاولون سورة برات کے ذکر شوئے دی والسابقون الاولون سابقون بالخیرات باذن اللہ سورة واقعہ کے چاہت راضی والسابقون السابقون اولائکا هم المقربون التا بعض مفسرین وی قرآن تا گڑن دی رات ان کی اغتنا مراد او دویم قسم متوسطین دی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا گڑوڑا سخو سخراب او دریم قسم وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم و اما يتوب علیهم روایت کے راضی سابقنا سابقون چکم مخ کے گڑندے لڑا خو لاڑ مخ کے چوال نمبر واغستو و مقتصدنا ناجن او جرا دویم نمبر دے دیم خلاص شو و ظالمنا مغفور له او پمون کے چکم ظالم دے دیم او بخلش اللو باب آخری خبر چون کرلا او داغ خبر داغوی عمر رضی اللہ ترانو پا منبر باندے کڑی دا آخری توجیر شیخ دا پنچر رہ مولا اغوی ظالم اللی نفسیم دا ظلم نا مطلب دا خپل برخے کم کرلا سمطلب خپل خو موحد دے خو بیان دا توحید نہ کوي چرته دا توحید مثلا ذکر کړي اداوی چې زه پینډه او پنځتری ته لرا غلې ما دغه دمو استادان دي خو چاته ورې دې نه لري ګوره چې مدد یو الله کی دې تم نه ضروري دي دا پکې دے خو ظالم له نفسه او مقتصد کم دے خپل موحد دے خو لیکن دون کار او کو چخپل کورې سم کو د کور والا او قیدې برابر کړلا ومنهم سابقون بالخيرات باذن الله داغ دے چھ ٹول ملک تے مسئلہ و رسولہ بین الاقوامی مبلغ دے سابقم بالخیرات بیزن اللہ سوک پاکی راسے روزی میں روزی لگی سوک پاکی چیلے لگی سوک پاکی کلونہ لگی اسوک پاکی ٹول عمر لگی دا سے مراتب پاکی سنگا چھ پا تبلیغ کی دی دا سے پا علم کی دی دا سے پا جہاد کی دی دا سے دا قرآن پا درس و تدریس کی دی ذالک هو الفضل الکبیر دا فضل کبیر بیانو جنات و عدننو جنتون آرامش گرے یادا چھ جنات و عدنن مضاب مضاب انلے مبتدا کہت خلونا والا خبر کا جنتون آرامش گرے در نکی وجی دیتا یحلون فی آ چولی بشی دیتا پر ایک جملہ فیلی تجدد و دوسلا من ساویرا دا بنگڑونا من زابن دا من بیانیا دسرو والولو آو دا ملغلرو دا باقوا دیکھو بنگڑی نہیں دادل تک چکم بنگڑی والا گر دیو وی چی ساری و مازگرنی ما چی کل مدہ دار دا جملہ فیدیہ تجدد و دوسلا بیا بیا بیا ورطا بدلی دا بدلی و لباسو فی آحریر و جملہ اسمیہ دوام لوسو او جامع ردیبا گویا پدی کے در ریخم ہوئی حریر ریخم نرے نرے جامع بی کل کل جامع بی شن ریخم بی جامع خو بے اسی امیدہ خو ارچا دفتر خدا یو سنگن دا حریر بھئی وقالو بوائی دی الحمدللہ الحمدللہ فاطر السماوات والارد الحمدللہ اللذی ازبان نلحظن دلتا غلی وایت نقل کردے ماتا سویلو وافید ابن کسیرو سورت طہا والکی ذکر کردے دلتا چی دا علماء پیسلہ بر طول مخ کی گی اور تبوی چی ماتا پتر چی ساتن بس چوکا پوکشوی وچی تاس علماء خپل علم در کردے دی دین علم حاصل کرے دبا پروانش جنت تا دے ندی بوائی الحمدللہ تول تعریفنا آغا ذات لردی ازبان الحزن چھ لریکو زمونگنا لریکل زمونگنا تول غمونا علی فلام دے استغراکو زکا جنت آغا دے دے چالتا اس غم نشتا دوزخ آغا دے دے چیز خوشحالی نشتا دنیا آغا دے دے چھ دوارا پکی گڑ وڑا چلی گی الحزن زڑوم خفا نہ دے کله کله د انسان زړه خپې کنه کپنور څه خپنی په دې خپې چې مرګ ورآځي التا و مرگ راغلی دا گڑوری پا شکل کے بالال شوی خبر با ختم شوی سور صافات کے براشی ان ربنا لغفور شکور یقینن دا منگا رب خام خواب خون کری گنانگارو لا شکور قدردان دیر پارا دا تابدارو سواب نور کی اللذی غذاتو احلنا دار المقامت من فضلهم چرے وستلو منگا دیرے کرلو منگا دار المقامت دا دیر کے دو پدے کے دا پات کے دو پدے کے استل توی دار المقامت من فضلی پخ فل فضل سرا الفضل الكبیر کے دام یو فضل لے لا یمسونا فیا نصبن نبرارسی بونگ دا پدے جنت کے اس قسم لا ستڑوا اس قسم لا تکلیف ولا یمسونا فیا لغوب نبرارسی بونگ دا پدے کے اس قسم لا ستڑوا لے دستڑے او دا تکلیفونو زمانے ختم شوے والذین کفروا تخویف اخروی کا دانچ کو برے کڑے دے لہم نار جہنم زیر و ورد جہنمی لا یقضا علیہم فیموتو حکم بانش کے دے پدی بانے دا دویم مرک چمڑشی لا یحکم علیہم بموت انسان فیصلہ بانش کے دے دیر پار دا دویم مرک چمڑشی بس اکا یو مرگو دنیا کے پیراغے اور بیچ جو اندی کڑل کنا نہ بیا مرگونا مرگونا نشتا ولا یخفف عنہم العذاب ولا یخفف عنہم من عذابہا ونہ بس پکڑشی دینا من عذابہا دا دیرہ جہنم دا عذابنا کذالک نجزی کل کفور دے پا سبا کیوں ویلو ام دکشان بدلو ورکو منگا آریو ناشکر اللہ چسا کرے غبرے بے وام یس طریقون پیا جہنمیان باپا دے کے چغی و باسیم او سبوی ربنا و یقولون ربنا او وائی باہی زمونگا ربا درخواست بیز دید پاری اخراج چوزو دنیا تورزو اخرجنا مونگا دے دین او باسی نعمل صالحان جمونگا نیک عملنو کو ولی تاسو خبا میلی سنے جو کرو عمل عمل و نیک عمل ناغنا غیر اللذی کننا نعمل بیداغی نا جمونگا کم عملنو کول اولم نو عمرکوم آیا مونگا تاسو لعمر نو در کڑے ما دمر قدر یتذکرو فی من تذکرہ چی نصیت پائے کہ غستی شاگا چا چی نصیت غستل غختل مفسرین لکی دے چا عمر چشپیتو کالو تورا سیدو بس اس خبر ختم شولا تفسیر خازن کی دی دے اس عذر پاتے نشو خلق ہوئی چی دے شپیتوشی نا دے وشتوشی لیکن روایت کے راضی چی دے شپیتوشی نا لالو مازور شو دے اعتبار سر چی دے اس دانی چی ویرے چیرے دے پا خبر آوارے نوم پوا او تفسیر خازن دے حوالا پا بخارے ور کردے دار دے چی دا فاغوی جناب امام بخاری لکلی دی آسی او گورا اولم نوام میرے کم مایا تذکر انسان چی کلا بالک شکنا دا دین پاس چی سون حالات راضی ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم پوشا پوشا گرے رالا وڑا وڑا خطے راغے بیا رو رو ادا گرے غٹا شولا بیا تو روا بیا رائے نا پاس پاک سپین ڈکے راک کارا چھو نا چی سپین ڈکے پاک راک کارا چھو دیتا نظیر ہوئی فجاکم النظیر بڑا دے کونٹی راوا غستلا دیتا نظیر ہوئی وجاکم النذیر کہ عقلی کہ پیغمبری کہ بلی اسی زی چھتے تھے عبرت آغستے شے خلیکن دا ٹولو او تاسو ویچ بس کلبئی فزوقو وسکے عذاب فمال الظالمین من نصیر نبی مشرکان دا پارا اسو کم دادی نفر شفاعت خاری آیت کے ان اللہ علمو غیب السماوات والارد دلیل توحید اقلی بل یقینن اللہ پورے پا پڑسی زنو دا سبار نو رزمکی انہو علیمون بیداتی صدور دا اللہ پوری پا خامندانو دا سینو ہوا اللذی ترغیبم دے او تخویبم دے اللہ آگا داتے جالکم چو جوڑ کریے تاسو خلائف آباد گردولیے تاسو یو بل پسی آباد پیلار دے پا دیزمکا کی لار مرشو زوی